أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت وسلمت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi tambali di sant sun borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamanteni ci mbaxam lañ amaat ndaje ci jakam ju tedd ji di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan sun borom mu yok ci mom ay xewal yok ko ci sahaba ya yok ko ci tabi'in ya ak kep ko tok sen tank ya bi ila yawmiddin gannaaw ba ñu ngi am contante di dajje gi yeen ci durus yi nga xamne ñu ngi koy baxoo di def rek samedi bu jot ci waxtu yi tay ñu delu ci kitabu tawhid li cheikh mohammed ibn sulayman at-tamimi rahimahullah tay ñuy jël buntu bu mu tuddé mune babu man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat mune buntu bi dal mi ngi wax ci ko xamne dafa wéddi dara ci tur yi ak melokan yi babu ab buntu la di wax ci man jahada ku wéddi shay'an dara min al asma'i situr yi wa sifati ak melokan yi turi kan ak melokani kan moy turi borom bi ak melokani borom bi ndax sun borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay tur yu limu am ay melokan dafa am nu mu mel mom yalla melokan yoy mu mel nak lolou dafa muju nek ay tur ci mom muy melokani mat ndax sun borom dara manke wul ci mom dara am nekul ak matadi te amul ben ayib mom borom subhanahu wa ta'ala ga gis ne kon buntu bi da fay lal ben parti ci parti tawhid ndax comme niñ ko xamé won moy tawhid ñetti xaj la tawhid ñetti xaj la comme niko borom xam xam yi seddelé xaj bu jëk bi moy at tawhid ar-rububiyya wala bok tawhid ar-rububiyya manam wétal yalla ci rububiyya gi bu ne wétal yalla ci rububiyya gi nak moy nga wétal ko ci limu bind mom ndax yalla dafa am lu mu bind lu mu sak lolu mu sak nak bind ko nga gëm ne mom rek moko def te ken jappalé wuko ci lu melni bind gi bind asaman ak suuf ci ak bind gi ñu bind ñun nit ak ray gi ñi ray ak wërsa gi ñi wërsegal yoy ay jëfëm la mom lañ tuddé tawhid rububiyya nga wétal yalla ci ay jëfëm kon lool moy xaj bu jëk bi ci tawhid ñaarelu xaj bi borom xam ñu ko tuddé tawhidul uluhiyya wétal yalla ci jaamu giñ ko wara jaamu kon suñuy jëf ñu wétal ko manam biñu wétalé yalla ci ay jëfam ba paré lepp lu mu jëf ñu gëm né mom moko jëf té mom rek ko jëf kèn jappalé ko ci ñun tamit li ñuy jëf muy jaamu gi yalla kessé lañ ko wara défal kèn waru ci bok lool moy tawhidul uluhiyya wala ñu tuddé ko tawhid fil ibada tawhidul ibada manam wétal yalla ci jaamu giñ koy jaamu su jotal ngay su jotal nga su jotal yalla kessé kenen bañ ci bok yaakar ngay yaakar ci sa xol ak ragal gi nga jox ko yalla kessé ak sax mbeugel nga bëgg yalla kessé manam lepp loy bëgg yalla tax loolu da fay dugg tamit ci ñaarelu xaju tawhid muy tawhid ar ubudiyya wala bok tawhidul uluhiyya legi ñettelu xaj ci tawhid muy tawhidullah bil asma'i was sifat bi ñi jël tay di manam nga wétal yalla ci ay turam ak ay melokanam c'est-à-dire yalla tur yi mu am nga nangul ko ko tur yi nak manoko xam lu dul ci alquran wala li yonnante bi alayhi salatu wassalam jangale melokan yi sun borom ne tamit ni la mel yoy melokan yi gëme ko niko yalla waxe yenen tibbi alayhi assalam melokan yi ne sun borom kat ni la mel ga gëme ko nonu lolou moy ñettelu xaj bi ci tawhid tawhidullah wetal yalla legi nak ñetti xaju yep dafa wara dajje ci nit ki bu ci gëme ben rek baye yenen ñaari batay nekugul julit ndax tay yefeur yi nga xamanteni ño nekkon makka yenen tibbi alayhi assalam don len wo wawulen won ci tawhid bu jëk ba ndax tay yeufal yi gëmul nañ ne yalla mo sak yalla mo bind yalla mo sak asaman mo bind nit moy ray ndax sun borom mi ngi wax alquran wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna allah bo len waxon kan mo bin asman ak suuf ñom ñi di la wéde yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam bo len lajol kan mo bin asman ak suuf ñom ñep dañ nan allah kon ñom gëm nañ ne yalla mo bin asman ak suuf wala in saltahum man khalaqahum la yaquluna allah so len sakon manam so len lajol ne len ñom nit kan mo len bind ñom ñi lay wéde bo len newon kan mo len sak dañ nan allah sun borom tek ci ne fa anna yufakun kon fan lan len narale ay nar ban man ko gëm ba duñ ma jaamu manam ñom gëm nañ ne yalla mo len sak lan motax bu ñu jaamu yalla nak diko bokkal ak ñeneen manam wut ay xërem diko yaakar baña yaakar yalla kesse kon ñom ci tawhid rububiyya amul won ci problème waye ci ñaarël bi nak lañ amone jafé jafé muy tawhid al uluhiyya dina amé jafé jafé nak ci ñaarël tawhid bobu ci lañ amé at jafé jafé tamit ci benen tawhid bu muy tawhidul asma'i wa sifat comme ni muy ñëwé ci ay bi nga xamné mom lañuy jang légi nak julit ñi ci bi seen biir ñom tamit ñom ñep gëm nañ tawhid rububiyya gëm nañ tawhid al ubudiyya manam julit ñi gëm nañ ne yalla subhanahu wa ta'ala mom mo leen sak lum am c'est-à-dire jëfu yalla ñom nangul nañ ko yalla seen jëf tamit ñom julit ñi nangul nañ yalla kesse ko mom waye ci biir julit ñi tamit dafa am ño xam dañ am leunt leunt ci ñettelu xaj bi muy tawhidullah bil asma'i wa sifat manam niñ wara gëme yalla ci ay turam ak ay melokanam dafa am ci julit ño xam dañ ci am ay leunt leunt japp ne sun borom yenn melokan yi waru ko mel manam sun borom bu ne mel na nangam ñom ñu ne lolu buñ ko melale yalla kat da fay mel dañ koy nuro ak mindeef te yalla neena nurowul ak mindeef yi legi ñu daw melokan bobu nak dakal ko yalla te buñ ko dakale yalla nak da fay melni wedd nañ ben melokan ci melokan yalla yi legi nak borom téré bi daf ne ki nga xamne dafa wedd ben melokan ci melokan yalla yi wala ben tour ci touru yalla yi koku lan moy atem legi da naka lolu lañuy jang té lol tamit boko gisé lu grave la parce que sun borom lum xass ba saxal ci alcorane yow boko wédé rek ku wéddi ben ayat alcorane da fay melni ayat alcorane def nga wéddi ndax alcorane kenn du jël li bayyi la lé légui lolou ñom tamit leen ko yobé moy ñak dégg diiné bu baax ak ñak tamit manam def li nga xam moy insaf manam manu ci li nga xamanté moy xam xam ndax té nekkul né lepp lo xamné reyna sama xey rek nga dakk ko né amul ndax té saxal sun borom subhanahu wa ta'ala yenn melokanit yo xamne nit am nako yalla ne man tamit am nako boko saxale yalla tekki wul ni da nga nuro yalla ak nit waye da ngay gëm ne yalla am nako comme nam ko amé waye daf ko wuté ak nit nak xeyna tour yi ñoy bokku rek wante manam bokut ci deug deug legi nak borom xam bi ñom ñoo seddelé tawhid ci ñetti xaj yoyu waye seddelé giñ ko seddelé amna yeneen borom xam yo xamne anduñ ci ñom gëmuñ ne ñetti xaj yoyu ñu am ci tawhid waye ñaka wéddi tamit ñom andi wul lay bu leer mais ñi nga saxal ñom saxaluñ ko seen wax ni rek waye dañ ko sukkandik alquran te ñetti xaju tawhid yoyu bo gisto alquran dañ ko ci gis sun borom ñi ngi woné ci alquran ne mom mo sak lu fi am moko sak ñi ngi won ci alquran tamit ne mom rek lañu woné jaamu te alquran tamit ñi fi woné ay turam ak ay melokanam comme ni mi léré ci sunna yenen te bi sunna bob nga xane mo léral alquran te amna ben aya bo xane mo teunk ñetti xaju tawhid yoyu yep tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tawhid al-asma wa sifat amna ben aya bo xane mi suratu maryam moko tank manam mo umbu ñetti xajje sun borom yi wax suratu maryam muné rabbus samawati wal ardi wama baynahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya fofu mo tank ñetti xajje sun borom dafa jëk wax ci ay bi ne rabbus samawati wal ardi wama baynahuma yalla mom moy borom asaman yi ak suuf ak lepp lu nekk ci digënté asaman ak suuf moy mbolé mindeef yépp kon le fait que sun borom ne man may boromu asaman yi ak suuf ci ak nekk ci digënté bi moy may borom mindeef yep kon fofu moy tawhid rububiyya mu tek ci ne fa'budhu wastabir li ibadatih kon jaamu ko te muñ nak ci jaamu ngi koy jaamu kon nga gis ne fofu andina tawhid rububiyya moy ganna bam la ne man ma mom asaman ak suuf ak nek ci digal asaman ak suuf lim tek moy jaamuma fa'budhu jaamu ko kon lol moy tawhidul ubudiyya gi moy nga wetal yalla ci jaamu ngi koy jaamu ganna ma fi sak lu fi lepp lu fi am yeen ma len sak kon delo ma delo len ma sen ak am te dama len sak ngir ngeen jaamuma kon ñaari xaju tawhid mi ngi nonu mu tek ci jeextalu ay mu ne hal ta'lamu lahu samiyan est ce xamal nga yalla ben turando nga deg gis ne kon yalla amna ay tur waye turam yu bokkol ak suni tur kon lol mu ëmb tamit tawhidu asma wa sifat wetal yalla ci ay turam ak ay melokanam kon nga gis borom xam ni nonu ñu xaju tawhid ci ñetti xajo yep sukkaniku nañ ko ci lu leer comme niko ay bi ñu jang tank leralé kon lu leer la kon ñu jël li nga xane moy ay bi mu indi mu ne wa qawlillahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman ñom kat ñu ngay weddi arrahman turu yalla bobu di rahman dañ ko weddi mu yefari makkaya ndax yefari makkay ñom gëmon nañ yalla waye yenn tur bobu di arrahman gëmuñ ko won yenn tur yi ñom gëmuñu ko won aya bobu mi ngi nek ci suratu Ra'd di aya fanwer aya bi ni mu tedde moy sun borom mi ngi fay wax ne kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alayhim alladhi awhayna ilayk wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab mu nek suratu Ra'd fofu sun borom dafa wax rek mu ne ko nonu la la yonne yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dama la yonni ci aw nit wo xamanteni jitu won na len fi yenen xet manam dama la yonni ci wa makka muy xet bi nga xamanteni ci nga soxé ko muy sa ñëlbeenu woté nekul na ci ñom kessala la yonni way sa ñëlbeetu woté ci ñom la tambali ñom nak amna yenen xet yu len jitu won ay yonenti jitu len won kon nekul ne yaa fi jikko nek ab yonenté nekul la ñom tay ñoy xet bima jëk yonni ci ñom ab yonenté dama la yonni li tatlu wa alayhim alladhi awhayna ilayk pour nga jangal len limay wax yu ci yow moy alquran bima lay wax yu muy xam xam bi leer l'islam dama la yonni pour nga jangal len ko waye ñom ñi ngay jangal nak mune wahum yakfuruna birrahman ñom ñi ngi weddi arrahman ki di yalla dañ ko weddi manam weddi wul amuk yalla gi ñom gëm na yalla amna wante jaamu gi ni jaamu yalla nak pour ñom yalla même buñ koy jaamu dañ koy boole keneen dañuy yaakar yalla ak leneen liñu wanan yaakar ci yalla diko yaakar ci leneen te lolu motax sun borom bam mi wax da ne fa anna yufakun ñom fan lañ leen fenale gannaaw gëm na yalla kesse leen sak la motax duñ jaamu yalla kesse seen wërtak yalla ko yor par ñu yaakar keneen kon lolu am ndofé la manam xel mu matut la mune wahum yaqfuruna birrahman ñom ñu ngi wéddi tur bobu di arrahman ñu ne ay ay bi sax amna sababu nuzul manam yefari makka yi bi nga xamanteni yenen ta muhammad sallam joge na madina ben bis and ak sahaba yi ne day umra yi ñom dañ yefari dañ ko comme ñom ño nekkon makka bobu ñu defal makka dañ ko téré won mu dugg légui nak muy def ak ci gattal ñu muy def ak ñom accord di signé ak ñom légui nak wa makka bi ñu yonne sen ndaw la pour ñu signé yenen ta muhammad sallam dafa bind ci kayit bi bismillahir rahmanir rahim commencé bind accord bi ni signanté pour ñu defan ñom ay accord pour xex dootul am seen digënté fi ak ay at bu ko défé jamm dox seen digënté légui nak biñu bindé bismillahir rahmanir rahim ka nga xamanteni mom la yéfer yi yoné won koku daf ko né bismillah man nga ko bind waye arrahmanir rahim do ko bind mo tax sen borom né wahum yakfuruna birrahman ñom dañoo wéddi turu yalla bobu di rahman ñom ñu né rahman xamuñu ko kon boy bind ngay bind bismikallahumma kété lañ wax yonté bind légui nak yenen tibbi allah and ci ñom ci ñom lañ wax biyen te xam di bindu tamit ne min muhammad hada ma bayah bi muhammad rasulullah li la yonte yalla bi di muhammad rasulullah di jayante ñi nga xam ñoy wa makka ñom dañ ne muhammad rasulullah do ko bind muhammad ibn abdullah ngay bind ndax te ñun sun gëmon ne yow yaay rasulullah duñu xex ak yow bay am ak yow ay accord yu ñi signé yonte bi andat ak ñom ci lol ne am man mom may rasulullah même bu ngeen ko gëmul tamit man may rasulullah legi nak mu bind min muhammad ibn abdullah légi nak ci accord bobu la ko sun borom wacc suratul fathi diko leral fofu ba gis na sa fin fatha ba la sun borom dal dine muhammad rasulullah wal ladina ma'ahu mu signé né muhammad mom moy rasulullah kon li yalla signé lolou mo gëna deuguer que li ak yéfer di signé kon nga gis né fi dal sun borom daf né wahum ñom yéfer yi kat yakfuruna ñu ngay wéddi bir rahman ki di yalla di arrahman kon lolou nga ci déggé mu né le fait que sun borom né wahum yakfurun ñom dañoo wéddi bir rahman ci turu yalla rahman legi nek nañ ay yefal ci lolu ñu weddi ar rahman ndaxte ñak gëm bu mat motax ñu baña gëm tur bobu di ar rahman ndaxte rahman limi tekki moy ki nga xamne yermandem fess na lepp ba ñom yefal yi sax yermane yalla lañuy dundé ci len yalla di wërsege ndaxte budul won turum bobu di rahman ku fi jaam ku jaamul yalla yalla daf la fi jëlé daf la fi jëlé dal ben yoon ku ma yalla rek mu jëlé la waye gannaaw yalla dafa am yermane da dafa am lu mu warulon bopam ne man kep ko xamanteni yang ci kaw suuf man ma lay warul sama warul na sama bop sa wërteuk ak lepp lo xamne moy tax nga dundu yalla daf koy matal lol mu signé ci bopam warul ko ci bopam ba yamal khiyam nak ci la len di fayé li nga xamne mom lañu mérité motax turbo mu tuddu arrahman motax sun borom ki kay moy dula xolé sax ci sama yim kay may ndax bu ko neexon boko maye mu ne la legui dot mala may goxu ndox bofi nané sun borom mu ne walaw yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba manam ñi nga xamne ñu ngi baña jaamu yalla bu len sun borom don topé ci li ñuy def kon ci kaw su bi fi bayyi ken kon kep kuy dox rek yaangi moy yalla waye yalla rahman la dafa am yermane motax mu lay bayyi rek di la neganiku xeyna nga tuup fek sa kuru rotogul fo tuube rek sun borom subhanahu wa ta'ala daf lay nangul sa tuup legi nit ki nak bu sagane top liberté di ko yalla jox sagan top aduna nak ba dajé sun borom subhanahu wa ta'ala nak sun borom ne ko mayon na la tan nak tay yaangi ñew fi nak nan man delo ma aduna même bu fekke ben waxtu la sax ma jaamu la te ba nga nekké aduna nang woon ma jamati amon nga tan suma la dello won aduna tamit nga melon ngay melat kon li nga mérito rek ngay am kon li ñi ñaan moy sun borom ci yermanem gogum mu yirnduko ba ñu duggal nu ci jannati naim defal ko mbolam julit kon aya bobu la tijje mu dem ci sahihul bukhari mu ne wa fi sahihil bukhari qala ali hadithu an-nas bima ya'rifun aturiduna an yukadhdhab Allah wa rasuluhu mune ñewna ci sahihul bukhari ali ibn abi talib radiyallahu anhu neena hadithu an-nas bima ya'rifun waxtane len nit ñi nuñu xam manam su ngeen di waxtane ci ñi ci diine na ngeen len wax ko seen xel yam bu len len indil yo xamne dafa kawé te suñ ko wédde yeena tax ñu wédde manam di wax ak nit ñi fo xamne ci kemaane yalla yi wala ci melokaane yalla yo xamne seen xel agu fa suñ ñom man nañu wéddi lolu te fekk ni yeen ñi waxtaan yeena ko yobé ndax yeena waxul nit ñi ci li nga xamanteni mom la seen xel mëna atal motax mo ne hadithu an-nas na ngeen waxtaan ak nit ñi bima ya'rifuna ci li nga xamanteni mom lañuy xam mune len nak aturiduna an yukadhdhaba Allah wa rasuluhu ndax da ngeena bëgg ñu wéddi yalla kaf yonentem ndax te man nga waxal nit ñi fo xamne comme nit ko xamanteni niveau primaire la yor ci njangalay aduna yi rek da nga gis ni ko nit ko xamne niveau primaire la yor so ñew di ci walu mathématiques diko jangal ay équation nga xamne ñi nek ci lycée ñokoy jangal duko mëna dégg nit ñi nga xamanteni ci walu primaire la nek tamit bo ñew diko jangal ci walu biologie lo xamne jigen su ëmbé non la xalé bi di formé aussi yaramam loolu duko mëna dégg kon li ngay wax ak mom moy lo xamne xala man na ci yam ndax dinañ la jangal ci primaire sax lo xamne bo dé ba lycée dañ koy dindi wat né loolu dinañ la jangal ci primaire sax nekul lo xamne way sa xel fa la yamon mo tax ni ci diine tamit dañoo bëgg nit ki ngay wax ak mom fu xela mëna yam mo tax ali ibn talib ne waxtane la nak nit ñi luñu mëna dégg fu seen xel mëna yam ndax tay su ngeen ko deful waaji ngay waxal dang ko wax lu kawé lu upp xelam ba mu wéddi wax ba fekk xelam mo fa égut fekk yow li nga wax dëgg la mom jubulu sax wédde yalla wante yow mi doon waxtane yow ya ko tek loolu mo tax mo ne aturiduna ndax da ngeena bëgg nak an yukadhdhaba Allah wa rasuluhu ñu wéddi yalla ak yonentem kon da li ngay dégg ci hadith bi moy nit ki da nga war waxtaan ak mom ci fekk comme téré bi manam buntu bi ci walu turu yalla yi la ak melokaanu yalla yi nit ki da nga war waxtaan ak mom ci melokaanu yalla yi lu meuna deg lo xamne xala man na ci ag yow yi waxtaan ak nit ñi kon da nga wara xam xalu ñi ngay waxal manam yow mi wax ci diine di jangale ñi ngay jangal da nga wara xam ñom seen niveau fan la tollu nga yemalé fofu wax bi waye bul xey rek indil leen lo xamanteni man na leen upp bu ko defé duñ xam nuñ koy déggé man nañ ko wéddi fekk ñom jubul won wéddi gi mune warawa abdur razzaq an ma'marin ali ibn tawus an abeehi an ibn abbas annahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a hadithan an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi istifati istinkaran lidhalik fa qala ma faraqu haula yajiduna riqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutashabihihi intaha mune jele nañ ci ki nga xane moy abdur razzaq mu jele ko ci ma'mar ma'mar jele ci ibnu tawus jele ci ki nga xamanteni moy bayam koku jele ko ci abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma mune abdullah ibnu abbas annahu mom kat ra'a rajulan masna gis ben way bo xamne intafada dafa jek rek daldi melni ko dal ku tepp ci jotaay bi manam dañu nekkon ci ab jotaay di waxtan ci diine mom ben way bu jek rek daldi tepp mu melni ku tit ci ay wax waji dafa tepp lamma sami'a bamu dege hadithan ab wax ani nabi sallallahu alaihi wasallam bamu dege ben hadith bun wax jele ko sayyidina sallallahu alaihi wasallam ci sifat hadith wax ni mi ngi wax ci walu melokanu borom bi waji dafa tepp istinkaran lidhalik ngir bañ lolou wanam weddi melokan bobu te hadith yonent bi la fa qala abdullah ibn abbas muné ma faraqu haula lan mo tital ñi yajiduna dañuy am riqatan ak oyof inda muhkamihi sun len waxtanale ci li nga xamné lu leer la ndax te alquran dafa am lu ñu tuddé muhkam am lu ñu tuddé mutashabih muhkam moy lu leer nañ lo xamné sun la waxé maana bi dal di ngi ko dégg mutashabih nak moy lu xaw leunt lo xamné sun la ko waxé day leunt sam xel muné lan mo tital ñi yajiduna riqatan dañuy am ak noy manam dañuy am ak contenté inda muhkamihi ci aya yu leer yi wayahlikuna ñuy alku inda mutashabihi ci aya yu leunt yi ndax te aya alquran yi dafa yo xamne dafa leer nañ suñ la ko waxe di nga xam limi teki suñ borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy wax ci ali imran suñ borom mu ne huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wabtigha ta'wilihi wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب après nak ñu né rabbana la tajqulu bana di ñaan manam fofu dal suñu borom lim fay wax moy suñu mune yalla mom ki nga xamanteni mo len melal ci seen ruhumu yaayi nuko nexé yalla mo len melal ci jigeen ni seen bir nu moy duggal ci biru jigeen ni ay lire def len num len nexé wala yi sawiru fil arham kayfa yasha lolu la jëk wax mune koku suñu ko xamul nak huwa alladhi moy ki nga xamne anzala alayka alkitab mo wacc ci yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam téré bi alkitaba téré ba téré bi nak min ko nek na ci téré bi ayatun muhkamat ay ay yo xamne yu atté atté bu lèr la yo xamne dafa lèr nañ mune atté yoy nak hunna umul kitab ñoy ndayu téré bi manam ñoy base téré bi dafa am ay ay yo xamanteni dafa lèr ñoy base téré bi di alquran mune wa ukharu mutashabihat amna yenen ay yu leunt amna ci ay alquran yo xamne dafa leunt comme ay yi wax ci melokanu borom bi sun borom neena yadullahi fawqa aydihim ñay jaayante ak yonenti bi kat su sufu garab ga tek nañ seen loxo ci kaw yoonent bi yalla jël na loxom tek ko ci loxoy sahaba yoyu legi nak lolou dafa xawulent naka la yalla di tege loxom ak yalla ndax amna loxok legi day leunt ci xelu nit ñi mune lolou nak gëm ko rek ni nga xamantene non la ko sun borom waxe ak yenen aya yu mel nonu yalla mune nak ukhuru mutashabihat amna ay aya yu leunt mune ku gëm yalla deug nak nan la wara def mune fa amal ladina nim jëk wax moy ñi nga xamantene ñom dañoo am ak jeng seen xol ñom nan lañuy mel ci mutasabihati mune fa amal ladina fi qulubihim zayghun ñi nga xamne seen xol dafa am ak jeng dafa am ak febar ay nafiq lañ ñom legi ni ñi def moy fa yattabi'una ma tashabaha minhu dañuy set ayyulanti diko top diko jima elbati diko jima liñati sun borom amna ay sar yo xamante ayim ko manam haraf yim ko tije ken xamul maana bi waye nak di nga ñoo xam dañuy sop di ci dubbu di liñati ba ci gene ay secret yo xamante ni dara taxu xeyna shaytané mo leen ci xir ba paré nak ñu bëgg ci réel nit ñi top di taral seen bop té li ñu waron def moy jël ay yu leer yi ay jàngalé julli ay jàngal alquran yi jàngalé tawhid ñu top ko té muccol seen li nga xamné moy seen passeport motax borom bi né fa amal ladina fi qulubihim zayghun ñi xamné seen xol ak jeng mo ci nek manam nifaq ñom fa yattabi'una dañuy top ma tashabaha minhu li leunt ci alquran dafa am ay ay leunt ci mom lañuy top dara taxul ñu top ko luddul ibtigha alfitna saqu fitna manam pexé ba feewale julit ñi ndax te woon na leen ay ñu ko jëlé julit ñom niñ ci mëna and légui ñu nekk fa nak di ngar ngari ba dér na sax ñu bind ay téré bind ko ay nan ay li ay sékkal alcorane la ayé bu ne ñu jël ko wutal ko ay limak ay numéro yu kenn xamul bëgg jël ay yobbu ko fenen fo xamanteni taxul ay yu jog té alcorane dara taxu ko ñew luddul ñu sétantal ko jaamu yalla ci solo ni alcorane jangalé lool motax mu jëw waye ñewul nak pour ñuy gëné ay secret di af jif ay limak aye mo ne ñu lim ko nan ni lay melat ken xamut legi ñi nga xamne nañ ay seur tariyax lañ legi genn ci nan bu fekenteene da nga bëgg wërsa gëk da ngay bind aye sangam boole ko tour sangam ak jaxase def lu ken xam ak gën xamul ay minister yu bari ñu ci bind mu ne yoy yeb defuñ ko luddul ibtiral fitna pour sakku fitna wabtira ta'wilihi ak sakku ko ta'wil manam ji ma xam lan la aye bi di tekki amna aye yo xamanteni wala kalimat ay baat yene ci alquran yo xamne yalla kete mo xam limi tekki ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sax jangaluko sahaba yi ndax yoonte bi xamna ko xamako ñun wooruñu way ndal jangaluko sahaba yi yoonte bi bu ne alif lam mim zalikal kitab alif lam mim bobu jangaluko sahaba yi kon ku ñew nak ci ginnaw sahaba yi diko gima leenti fo jele xam xam bobu xamuñu ko mëno ko jele seen ndax yoonte bi waxuko yu mel nonok ay nun muy baat yo nga xam da ko tije alquran ak khaf ak hamim taha yoy yep amna sax ñu dem banam taha tur yoonte bi way yoonte waxul ne taha sama tur la amna ñu ne yasin tur yoonte bi way amul ben hadith bu wet bo xamne yentou neena yasin sama tour la kon yoy yep nekul yo xamne jël nañ ko ci ay dalil yu wer yep ay tay setan la bugno yobbu jël alcorane wuro ko benen maqsad benen djublu way te lol taxuko djeg motax mo ne ñom ñi ngi sakku ibtira ta'wilihi di sakko ta'wil ayi te ay yoy nak wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah yalla kesse nak mo xam lañuy tekki yalla kesse mo xam lol lañuy tekki mo ne nak legi nak ku ñi am xam xam lan lañuy wax mo ne warrazikhuna fil ilmi ñi am xam xam te sax ci xam xam moy ñi sélal seen xam xam ñom yaquluna ñom dal buñu gisee alquran ni mu mel am ay ayu leer ak ay ayu leunt borom xam xam yi lan nan amanna bi ñun dal gëm nañ alquran lepp kullun min 'ind rabbina lepp lu yalla wax rek ci mom la joge lepp lu alquran indi fi li tamale fatiha ba suratul nas lepp ñun gëm nañ ne kullun min 'ind rabbina lepp ci yalla la joge sun borom tek ci nak ne wama yadhakkaru illa ulul albab kenn du waru ludul borom xel rek moy meuna waru ci alquran légi nak borom xam xam yoy yalla di tag fi nak ñom tamit dañuy ñaan dañ nan gannaaw suñu borom neena ñi am zayx seen xol ñi seen xol jeng ñom ñoy ëlbeuti ay di ko jima wutal maana te xamuñu maana bi ñom borom xam ni dañuy ñaan yalla mussel leen ci ñi am zayx bobu ñi am jeng bobu motax ñu naan rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ey yow bur yow suñu bur bul jengal suñu xol gannaaw ba ñu jubale jubal ma ñu ci islam kon bul ñu defal zayx wa hab lana min ladunka rahma nga mayñu rahma moy xam xam buy jariñe inna antal wahhab yow yaay may la kon ba ki maye kon al wahhab tamit dafa bok ci turu yalla yi te fi tamit ñom ñi ngi fi jangale manam adabu duha manam teggini ñaan legi boy ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala manam dara da ngay set tur bi mengok lolu nga ñaan ko ci tur bobu ndax ñom ñi ngi ñaan yalla may leen yermane yermane lu reuy la ñu ne ko nak xam nga dañ ko ne hab lana mayñu motax ñu indi tur bi mengok hab lana bi moy al wahhab yalla mi maye yow may la kon ba gis Suleyman tamit Nabiyullah Suleyman alayhi salam bi mi ñaan yalla ñaanam gu reuy gogu ci wahhab la ka ñaané te lim ko jëk wax moy yalla jéggal man nga gis ne kon malaas manam yonenté ñom duñu reuy ndax dañ ne rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yalla jéggal ma kon fotal ma samay bakkar bama set wicc legi nak nga may ma nguur bu keneen dut am habli la wax ba pare nako innaka antal wahhab yow yaay may la kon ba kon boy ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala ben haajo ben mbir da ngay tet li nga manam melokanam bi deppok mbir momo soy ñaan yermane da nga nan yalla may ma ndax te inna antal ghafurur rahim yow yaay ki jéggalé ki yérame soy ñaan sun borom faj la ci fébar bi nga fébaru da ngay utiliser tour bu xawa mengo lol comme al latif ki ñewante di am yermane jangant tour yo daf ci bax tamit boy ñaan lol dafa bok tamit ci tawhidullah bi asma'ihi wa sifatihi nga wétal yalla ci ay touram ak ay melokanam motax fi ibnu abbas muy abdullah ibn abbas dafa gis ben way bo xamanteni dafa jek rek ci jotaay bi mu jek rek dal di tepp melni ku tit dañ ko waxtanal ben hadith ne ko yantabi ali sallallahu alaihi wasallam neena sun borom ni la mel ni la mel ni la mel nonu nuko wax ne borom bi non la mel nak reuy ci bopam ma man ko atal legi nak in tafada mu dal di tepp dal di melni ku tit dal legi ibn abbas ne ma faraqu haula me lan mo tital ñi gaay yi nga xamanteni yajiduna riqa inda mahkami sun len waxe ay yu leer dal ñom ñu kontan ci para sen xel nangu nako legui nak wayahlikun dañuy alku inda mutashabihi ci aya yulunti manam ñom so len waxe aya yu leer yi ñu nangu sen parce que sen atan nak ñu nangu ko legui so len waxe aya bu upp sen xel duñ ko jël kon ñom gëmuñu alquran parce que ki gëm alquran moy man sama xel lum atan ak lum atanul yep kullun min indi rabbina lepp dal sun borom la joge gëm nako nak man comprendre nako wala comprendre nak sama xel ag nako wala sama xel agufa man gëm nako kon sun borom bu ne man amna loxo yow nga ne yalla mom waru am loxo ndax su amé loxo da fay melni dafa nuro nit nit amna loxo yow nga weddiko parce sa xel agufa kon yow gëmo li nga xamne moy alcorane ndax te alcorane nekkone lepp limi ënd yépp sa xel daf koy mëna atal day am lo xamanteni ding ko mëna gëm manam day am lo xamanteni ding ko mëna comprendre sam xel ndax te xelu nga ma adam matut dafa am lu fu mëna yam legi nak la nga xamne sa xel agufa tamit nga gëm ne sun borom subhanahu wa ta'ala moko wax même bu fekente ne comprendre loxo sax nga gëm ko nonu mu kontiné muné walamma sami'at quraysh rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru arrahmana ankaru dhalik fa anzalallahu fihim wa hum yaghfuruna birrahman kon fi daf lay indi sababu nuzulul aya aya bu jekk bim tijé buntu bi mom la lay wax lan mo tax sun borom wacce aya bobu ndax aya bu ne ci alquran dafa am sabab bu tax yalla wacce ko muné walamma sami'at quraysh rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni quraysh moy giir ba yonent bi soxé ko ñoo yilefon makka ci tambali l'islam bobu l'islam yilefagul makka mais ñom ñoo yilefon makka ñom nak bañu déggé yonentem yalla bi yadhkuru arrahman di tuddu arrahman ankaru zal dañoo bañ lool dañ ko wéddi sun borom mi ngi wax suratul furqan wa idha qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna sun borom ne wazaduhum nufuran manam sun borom neena yow bo len ne usjudu lirrahman sujudal len arrahman ñom ñene kan moy rahman ñun dañoo xam rahman léna mu né lolou daf leen di yokkore ak mbéwte kon ñom tour bobu di rahman ci tour yaay la bok waye ñom gëmuñu ko won gëmuñu won né tour bobu tour rahman té kat tour bobu mo leen ci bayyi ndax motax suñu borom am yermane bimu leen bayé fofu motax mu né bañu déggé yoonent bi alayhi assalam yadhkur rahmana di tuddu yalla ci tourum bobu di arrahman ankaru dal dañoo bañ lolou wéddi ko né gëmuñu ko légui nak fa andallahu fihim suñu borom wacc ci ñom aya bobu dé wahum yakfuruna birrahman ñom kat ñu ngay weddi arrahman kon lool moy sababu nuzul aya ba kon lool la indi won ci buntu mu ne fihi masail buntu bi nak amna ay masala yuñ ci mëna jàngé al ula bu jëk bi ni mëna jàngé ci buntu moy adamul imani bi jahdi shay'in min al asma'i was sifat mu ne ñàkk gëm koo xamante ni weddi nga dara rek ci turu yàlla yi ak melokaani yàlla yi. Benn tur ci turu yàlla yi nga weddi ko ne yàlla tuddut noonu te tur boobu mu sax ci alquran wala sax ci xadis yenen tibi sallallahu alayhi nga weddi ko rek, mu ne kooku moom sa ngëm matut, yow gëmoo sax. Adamul iman, ñàkku gëm koo xam ne wala bokk ñàkku gëm di jaxdi sayin ci weddi dara minal asma yi, si tur yi, wa sifaat ak melokaan yi. Melokaan yi suñ borom subhanahu wa ta'ala melal boppam ci alquran, wala yenen tibi sallallahu alayhi melal ko ne suñ borom nii la mel kat. Am na ay melokaan yu bari yoo xam ne suñ yonente a sallam mi ngi koy jàngal si xadis ne yàlla am na nangam ak nangam dina mel nii, suñ borom dina wàcc bu guddi gi demee ba nga xam ne ñetteelu xaaj bi moo si def fa yar di waaye jot, suñ borom day wàcc asamaan juróom ñaar yi jógi, maanaam nekkul ne day jóge sa aras wàcc wala jógewu fa wàcc, loolu xamuñ nu muy wàccee. Waaye daal li yonente bi wax mooy dana wàcc, nan lay wàcce nag xamuñu ko, ndax nit moom mooy nekk si kaw di wàcc jóge fa mu nekkoon ñëw. Waaye suñ borom nan lay wàcce nag, ndax moom bu wàccee da maanaam suñ borom neena arrahman ala al arshi istawa, suñ borom ma nga yemmu sa arasam, te ñun ñëpp gëm nañu al arshi fawqa samawati ula, aras moo gën a kawe juróom ñaari asmaan yëpp. Te suñ yonente bi ne asmaan bii tiim ñu nii nga xam ne moom la ñuy seenuñu ko sax, waaye moo nu gën a jege selon yeneen asmaan yi, mu ne suñ borom dana wàcc foofu. Léegi nag waa ji di liññati loolu ëpp nam xelam muy liññati naan waaw yàlla day jóge aras ñëw wala na lay wàcc wala day xaaj jëmmam ak di dugg di wax yu ëpp ak yooyu, mu ne loolu moom heureur la. Moo tax mu ne adamul iman, ñàkku gëm bi jaxdi sayin ci weddi dara minal asmaayi wa sifaat, ci turi ak melokaan yi. Kon léegi qaayida bi nga xam ne moom la borom xam-xam yi teg ci gëm gi ngay gëm yàlla ci ay turam ak ay melokaanam, mooy qaayida bii, mooy yow da ngay gëm mboolem tur bu yàlla tudde boppam ci alquran wala yonent bi tudde ko suñ borom ci si xadisam. Da ngay gëm mboolem melokaan bu yàlla melal boppam ci alquran wala yonent bi melal ko suñ borom ci xadisam. Nga bañ ko wutal kayfiya, maanaam nga bañ a wax ne kay nii la mel, nga bañ ko nuroowaaleeg ak mbindee fi tamit, nga bañ a dàq maanaa bi tamit, nga bañ a ëlbati maanaa bi, waaye nga bàyyi ko noonu comme na nga ko gisee noonu. Masalan suñ borom mu neena yadullah, yàlla am na loxo, léegi nga gëm ne yàlla am na loxo, bañ ko wutal melokaan, bañ ko nuroowaaleeg mbindee fi, bañ ko dàq tamit, ndax nga naan suma ko saxalee yàlla mel na ni nuroo naa ko mbindee fi yooyu yëpp, nga bañ koo def. Nga gëm rek ne daal suñ borom melokaan bu mu mel rek melokaanu mat la ci moom, wa am maa nit nag mën na mel noo xamante ni melokaanu matadi la ci moom. ndaxte li nga koy xamee mooy suñ borom xataal nee na man duma jur lam yattaxid saaxibatan wala walan, yàlla amul àndanoo bu jigéen amul doom. Te góor gu mat sëkk nit nekk góor ne man soxluma jigéen soxluma doom awuma doom, loolu ak matadi la ci moom. Maanaam nit ko amul doom, ñun pour ñun ak ma matadi la, mais suñ borom amul doom te loolu ak mat la ci moom. Kon noonu nga koy déggee nga xam ne suñ borom xataal lépp lu mel rek melokaanu mat la. Laa taxuduhu sinatun wala naw, moom du gëmmentu bay nelaw. Moom mooy ki nga xam ne al xayul xayu, mooy ki dund taxawee lépp, mooy kooku mooy suñ borom subhanahu wa ta'ala. Kon ku taxaw moom moo la téye. Kon masala bu njëkk bi daal li ñu ci jànge mooy nga xam ne daal ki nga xam ne wedd na benn tur ci turu yàlla yi, kooku ngëmam matut, gëmul sax lañ wax, adamul iman amul ngëm. Benn melokaan ci melokaan yàlla yi mu dàq ko, kon ngëmam matut. Lan moo tax gëmam matut? Mooy dafa weddi aaya, ndax su dàqee benn melokaan bu aaya indi rek kon moom weddi na aaya ba. Te suñ borom nag nee na alquran moom lépp ngay jël, boo weddee benn aaya rek, benn kalima sax, benn baat nga weddi ko sa alquran, yow gëmoo alquran li mu indi lépp. Xadis yonente bi tamit sallallahu alayhi wa sallam bu la indil mu wér, umma bi yëpp dëppoo ne xadis bii lu wér la, yow nga dàq la xadis ba indi tamit, yow sa ngëm yonente bi sallam matut. Te bu gëmul yonente bi tamit wax ko ma nga wax ashhadu an la ilaha illallah tamit matut. Kon loolu mooy liñ ci jëkk a jànge. Mu ne athaniyatu, ñaareel bi ñuy jànge ci bunt bi, tafsiru ayati ra'd. Tafsir aaya bi nekk sourate ra'd mooy wax bi mu wax ne wa hum yakfuruna birrahman, yéefari màkkyi kat ci ñuy weddi mooy turu yàlla boobu di arrahman. Athalifatu, ñetteel bi di jànge ci bunt bi, tarku tahdiisi bi maa la yafhamu saamiya, nga bañ a waxtaan nit ñi nit ki lay dégg, nga bañ a wax ak moom lu ëpp xelam, loo xam ne mënu ko comprendre. Ndaxte soo duggee ak moom ci cadre turu yàlla yeeg melokaanu yàlla yi ba wax lu ëpp xelam, mën na koo weddi fekk moom jubulul wedd bi, fekk yaag si dugal yow miy wax. Kon yow miy wax ak nit ñi tamit da nga war a sàmmonteeg seen niveau fi ñu toll, nga waxee foofu rek fi nga xam ne moom la ñu toll si diine. Te loolu da nga koy dégg si diine bi yëpp nag. Arrabiatu, ñeenteel bi ñu ciy jànge, zicrul illa, maanaam li tax ñu wax la loolu, sabab bi tax ñu ne la bul waxtaan ak nit ñi lu ëpp seen xel. Annahu yufdi ila takdibillahi wa rasulih, mu ne mën naa yóbbee ñu weddi yàlla ak yonenteem. Mën nga wax ak nit ñi benn aaya boo xamante ni wér na si alquran, waaye nit ñi mënuñ koo comprendre, seen niveau àggugul foofu, nga tafsir ko leeral ko seen bopp pare mënuñ koo dégg. Wala xadis yonente bi salaam comme li dal waa ji nga xam ne moom la Abdoulaye Ibn Abbas doon wax, moom mu dégg benn xarit bu wax yonente bi wax, ñu wax ko ko mu wóor ne yonente bee ko wax pare, moom mu tëb jóge si jotaay bi mel ni ko weddi wax yonente boobu si turu si melokaanu yàlla yi la xarit doon wax. Mu ne nag ñii ñoom dañuy nar alku ci loolu. motax mu ne bayyi ngay bayyi waxtaan ak nit ñi lo xamne duñ ko mëna comprendre li tax ñu wax lako moy lolu boko defé mën na yobé li ci ñuy wéddi yalla kap yonentem walaw lam yata'ammadil munkir ki wéddi sax mom tayu wéddi gi manam wa gi nga xamne di waxtaan nga ak mom lu ëpp xélam mu jékk rek wéddi lolu mom manam tayu ko bëggulon wéddi waye nak far wéddi na tayow ya ko ci yobé ndax ya waxtaan ak mom lu ëpp xélam al khamisatu juromel bi ni jangé ci buntu bi moy kalam ibn abbas liman istankara shay'an min zalika wa annahu ahlaka mune wax abdullah ibn abbas bim wax wa ja nga xamanti moy weddi lolu moy melokan yalla yi diko weddi mu xamal ko nak ne lolu moy liko alak manam weddi bi mi weddi melokan ci melokan yalla yi ci ab hadith bu wer lolu moy li nga xamne mom moko nara alak yobbe ko li nga xamanteni moy alkange ba kon lolu mom la ki nga xamanteni moy muhammad ibn abdul wahhab andi won ci buntu bi lay comme niñ ko baxoy def dañuy dem ci li nga xamanteni mom la ibn uthaymin andi ci al qawl al mufid ñu daat koy jël li nga xamanteni mom la ko wax pour gëna dégg buntu bi rek légui mu né babu man jahada shay'an min al asma'i wa sifat ndax borom téré bi dafa tijé titre bi né buntu bi dal ni waxtane ci ko xamné wedna dara ci turu yalla yi ak ci melokan yi légui mu lay wax al jahdu moy lan mu né al jahdu huwa al inkar manam wed bu né al jahdu dal moy al inkar moy weddi rek kon wax bimu né man jahada shay'an ay man ankara shay'an ku weddi dara mu né nak weddi ñaari xaj la al inkaru naw'an weddi ngay weddi ñaari xaj la manam nit ki mu weddi dara ci turu yalla yi ak ci melokan yi lolu man na am ñaari xaj xaj bu jekki moy inkaru takzib manam weddi ko ndax yow gëmoko dang koy fenlo manam dani lay dal yalla waxuko gëmoko mune lolu mom kufrun bila shak lolu ak kefer la ci kitaka nekkut ci manam ñu wax la ne la sun borom subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran lu woor yadullah fawqa aydihim yalla loxo mbakat tegon naka ci kaw loxoy sahaba yi doon jaante yenen tibi nga ne yalla nga weddi lolu ay bob nga ne yalla amul loxo kon lolu inkar takzibin la dang ko weddi weddu manam fenlo nga ne yalla waxuko wala gemu ay bi mu ne lolu ak kefer boko defee daf lay duggal ci kefer mu ne falaw anna ahadan ankara isman min asma'illah bu fekkontene ben way dafa ñew mu weddi ben tour ci turu yalla yi wala ben melokan ci melokan yalla yi ak sabita fil kitab wa sunnah tour yi nga xamanteni saxna ci alquran nga weddi ci ben wala tour yi sax ci sunnatu nabina muy haditham sallallahu alaihi wasallam nga weddi ci ben wala ben melokan ci sax ci alquran wala melokan bu sax ci sunna lolou nga weddi ci ben mune lolou mom bu fekke daf ko def koku daf koy genn ci diine ji mune mi ngi mel nga ne laysa lillahi yad ben way ñew ne yalla dal amul loxo kon koku weddi na alquran koku dafa weddi ben melokan bu sun borom saxal ci alquran mu weddi ko wala mune inna allaha lam yastawi ala arshih yalla dal lam wax ne istawa ala arsh lolou mu weddi ko parce que amna ay julit man masna waxtaay nit mune mom gëmut lolou arrahman ala arsh istawa mune mom gëmul ne yalla istawa ala arsh legi mom moko bëgg ta'wil andi ko yeneen nit koku mom na xamne wax bo mu wax mom ki waxu kefer la wax la bo xamanteni waxu kefer ndax te weddina li nga xamne moy li nga xamanteni mom la alquran saxal mune mom gëmut ne sun borom ta'ala dal nam wax ne yemon ska waratam yemo wusa kon ibnu rasulillah dal mune kep ko xane wax nga lolou wala nga ne laysa lahu ayn yalla amul ayn moy ayn su arab waxe ñun liñ koy tekke moy beut kon su mborom taxal na ni amna beut legi nak ku weddi ne yalla amna beut mune koku tamit fofu wa kafirun bi ijma'il muslimin ko kefer la yefere na ci boole julit ñep taxo nañ ne koku ab yefer la ñep ci depo amul ben wute gu ci am mune lan motax mu wax la lolou nak mune li anna takzib khabrillah wa rasulihi kufrun mukhrijun 'anil millati bil ijma' mune parce que weddi xibar bu joge ci yalla wala xibar bu joge ci yenenbi alayhi salatu wassalam lolou mom ken tikki sakawul ak kefer la mom manam ben ay ko weddi mom koku day muju nek ab yefer meme bu don julli di wor and ak nit ñi di julli di wor bu wedde ben ay rek ab yefer la legi hadith tamit ku ko weddi hadith bo xamanteni werna ni ci yenenbi la joge mu woral yenenbi ak wax nga weddi ko lolou tamit kefer la lay duggé la lay yobbe motax mune kufrun ak kefer la kufrun akbar la kon kefer gu magla mukhrijun 'anil millah buy genné ci yoon wi muy l'islam da lay genné ci l'islam té lolou nak bil ijma' borom xam yépp ci deppo kenn ci ké sa ko wuti kon dal mune inkar ñaari xaj la moy inkar takzib amna benen inkar nak moy inkar ta'wil manam yal manam waji li ñu wax ci alquran bi ci melokan yalla yi mom wéddi nako wayé sen lowuko gëm na ni yalla moko wax gëm na li alquran la saxaluko nak waye dafa albati maana bi ci benen maana mune fofu nak bu fekete ni albatina dama am bay albati maana aya bobu wala hadith bobu ci benen maana bo xamanteni feñna mune lolou tamit ñaari xaj la man nako albati yobbe ko ci lo xamanteni arab yi manuñ ko comprendre manam bat bi wax li yow nga ne leneen lay wax te loolu buñ ko mengole ak bat bi jo jotewun dara mu ne loolu tamit nek na lo xamanteni lu dangereux lay lay doon mu ne man nga ko ëlbeuti tamit ci lo xamanteni arab yi man nañ ko comprendre manam benn bat wax li yow nga ëlbeuti bat bi ci leneen lo xamne xawna ñoo am ak lankolo dina ci joxe exemple pour mu gëna leer lay kon fi daf lay wax ne la gannaaw bam la ne weddi dafa am ñaari xaat moy inkar takzib weddi go xamanteni da ngay fenlo aya bi wala xaalif mu ne lolu kefeur la muy joxol exemple moy ki nga xamne da fay weddi melokan yalla yi mu ne ko kefeur la legi nak amna benen inkar bo xamne inkar ta'wil la manam mom fenlo wuko gem na yalla ko wax waye day ëlbeuti maana bi su fekke dafa ëlbeuti maana bi nak ci lo xamanteni lam ko ëlbeuti ñaari wax yoyu xawna ñoo mengolo moy lolu du la yewu ci kefeur amana suko ëlbeuté ci lo xamanteni ñaari baat yoyu bu joté wu ndara mune loolu la koy yobé ci kéfer mune ma salam sun borom waxna ci alquran mune tajri bi a'yunina mune galu nuuf ga kat ma ngay daw ci samay beut yalla la yalla wax yow na nga né way tajri bi a'yunina dal man nima kay tekké moy tajri bi aradina dana daw yalla nim ci nama dal moy dana daw samay suuf kon digënté beut ak suuf dañoo soré jo joté wu ndara kon koku ta'wil bo mu def koku da koy duggé tamit yobé ci kéfer mune mi ngi mune motax mune fa hada kafirun li annahu nafaha nafyan mutlaqan fa huwa mukadzib mune parce que yalla wax bimu wax ne gal gi mi ngi daw ci samay beut yow nga ne li ci yalla nam moy mi ngi daw ci samay souf mune koku dafa weddi lu leer nañ dafa weddi beut yalla subhanahu wa ta'ala bimu wax kon lolu kufru lay don ta'wil bo mu def ta'wil bo xam daf koy yobbe ci kefer mune masalan tamit manam mune bu fekkene sun borom subhanahu wa ta'ala masalan dafa wax yadahu mabsutatan sun borom ñaari loxom daf ko talal kon lolou deg nga sene sun borom amna ñaari loxo yuma talal legi nak waji def ko diko ëlbeuti ne limu nam ci ñaari loxom dal moy asaman ak suuf rek la ci nam koku tay mu ne koku ëlbeuti na ëlbeuti go xamanteni li fim jele baat bi ak fam ko yobbu bok jotewun dara ndax sun borom daf ne yadahu mabsutatan yalla ñaari loxom daf ko talal yow ngay ëlbeuti baat bi au lieu nga ne yalla ñaari loxo daf ko talal nga ne limu nam ci ñaari loxo dal moy asaman ak suuf ni mu talal asaman ak suuf la ci nam mu ne koku tamit kufrun aydan lolou tamit ak kefer la ndaxte maana bi fim ko yobbu ak fim joge jotewun dara mo ne nak bu fekkentene yow da nga ëlbeuti maana bi ci lo xamanteni xawna ñoo jégué masalan yalla bu ne yadullah sama loxo nga tekke ko katanu yalla wala xewul yalla mu ne digënte loxo ak katan amna ak mengolo ndaxte loxo mom moy alamatu quwwa mandar ga katan mu ne fofu yow ëlbeuti nga ko ci lo warul won def deug la wante nak loolu do la yobbu ci kefer ndaxte ñaari maana yi amna ak mengolo non la ko Ibnu Utsaimin xajale mu ne legi li nga xamne mom la borom téré bi wax man jahada sen ku wéddi dara minal asma'i si turu yalla yi subhanahu wa ta'ala legi mu lay tekkil al asma' turu yi mu ne asma manam bat bi pluriel la manam jam'u la singulier bi moy ism moy mufrad bi mu ne limu nam nak si man jahada sen minal asma' ndax borom téré dafa ñew rek ne kep ku wéddi dara ci ay tur mu ne lim ci nam mom moy turu yalla yi la ci nam wax bi wax nak ne wax sifat ak melokan yi yeta mi ngi ci nam sifatullah azza wa jalla melokan yalla yi mune li nga xamne moy takat le digeunte tur ak melokan nak mune tur moy lo xamne sun borom tudde nako bopam comme nim wax ne wa huwal azizul hakim yalla moy al aziz al hakim kol al aziz tur la ci mom al hakim tur la ci mom mune budé fekke neena melokan nak melokan moy lo xamne melal nako bopam ne ni la mel comme sun borom nim wax ne wasi'at wa rahmati wa kullu shay sama yermane manam yaatuna lepp lolou kon melokan la ci mom kon nga gis ne dal melokan tamit ci liñu genné tour yi ndax tay lim nek borom yermane motax lim am yermane di yeurum jami muy jëf ci mom di melokan lolou motax mu nek ar-rahim te rahim tour la legi nak fi muy joxe mu def ben bax ben geustu ci touru yalla yi legi nak mu ne touru yalla yeb yi ngay gis ñepp ay tour la waye ay melokan la ci mom waye nekul ay tour kété mu ne parce que tour bo gis ci touru yalla yi amna lu muy tektal waye tektal bo muy tektal dafa deggu ci yalla tamit mune bokul ak nit ndaxte mune nit man nga ko tuddé tour fekk tour bobu deppo wul ak mom comme nga tuddé ki muhammad man nga tuddé nit ki muhammad té du def lutax ñukoy sant ndaxte muhammad moy ki ni sant yalla nak mom bu fekente neena moy alhamid moy ki santu mom dafa mérité sant sant bopam tamit motax ñu tuddé ko alhamid lim ba wax dal moy mbolem tour bu yalla tuddé bopam lolu daf ko mérité wu dafa deggu ci mom mone matal man nga tuddé nit ki ali ali moy ko kawé te fekk nit ko koku ko kawé wut koku fekk mi ngi def ay yef yu soufé lolou dal lolou jox exemple rek ci digënté tour yi ak melokan yi mone mbolem tour yi ak melokaani sun borom subhanahu wa ta'ala tudde bopam lolou nekul ay tour kesse waye tour la yo xam dafa deggu ci mom mu nek ko ndax sun borom subhanahu wa ta'ala bu ne huwal ali moy ki kawé mom dafa kawé motax mu nek mu tudde bopam al ali dafa kawé motax mu tudde bop al ali té nit da nañ ko tudde ali té fekk na mom du kawé sun borom bu ne huwal aziz moy ku tedd ki dafa tedd motax dafa am teranga tedd kawé ba paré motax mu tudde ko al aziz sun borom bu tudde bopam al hakim dafa am kharala am kharala motam tudde ko al hakim ndax al hakim yadullu ala al hikma wa hakadha mune non ngay degge nak mbollem tour yep dafa am lumuy teki te lolou muy tek tamit dafa deggu ci jëmu borom bi subhanahu wa ta'ala mune nga degge tamit ne touru yalla yi manam amul ap lim bu mu yam touru yalla yi nekul ne dafa am ap lim bo xamanteni ci la yam mune lim ci tektalo moy ben hadith bu siiw bo xamanteni ibnu mas'ud mom moko solo sun borom mana bo la bok yoni tan sa mi wax ci hadith bobu mune Allahumma inni abduka ibnu amatik muy jang hadith bané as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'sata bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak mun hadith bobu rawahu ahmad mun hadith bobu dal sun borom dafa don ñaan te ñaan gi mu don ñaan di ngi ci dégge né turu yalla yi ndekete amul fenn fo xamanteni fa la yem ndax sun borom mi ngi wax wala bok sun yoni tan sala mi ngi wax ak sun borom nan kon yalla ma ngi lay ñaan ci mbollem tour bo tudde sa bop bo xamne tudde nga ko sa bop wala nga wacce ko ci téré bi ñukoy jang ci alcorane wala ci yeneen téré yi nga wacce won wala mu nekk tour bo xamanteni kat nekkul sax ci téré waye allamtahu ahada min khalqik xamal nga ko kenn ci sa jam yi muy yonente yi wala muy tour bo xamanteni sax yow xamaloko kenn wacce woko ci téré bi xamaloko sa benn jam waye nak istasarta bihi fi ilm al-ghayb indak denc nga ko ci ilm al-ghayb mu nek ci yow mu nekon ci hadith ko ding ci degene sun borom amna ay tour yo xamanteni moko dencal bopam fi ilm al-ghayb ci ilm al-ghayb te ilm al-ghayb mom muy xam kumpa yalla rek moko am kon mu ne hadith ko fi ngay sukkandiku ne tour yalla kon ken xamul adad bi lim di ken xamuko tour yalla yi dafa limu laysa lahu adad muayyan amul lim bo xamanteni fala ñaan fala yam mu ne amna hadith nak bo xamne yoni tabi sallallahu alaihi wasallam mi ngi fi wax inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala aljanna hadith bo xamne bukhari muslim solo nagn ko hadith bi sun yonent bi ne yalla amna jurom ñent fukki tur ak jurom ñent temer bu manki ben ci ay tur la yalla amna ko hadith daf ne yalla amna jurom ñent fukki tur ak jurom ñent temer bu manki ben ci ay tur ku tak tur yoyu duggu aljanna mu ne tekki wul nak ne yoyu rek la am manam daf nak ne sun borom dal amna 99 tur yo xamne kuko mokal tak ko da nga duggu aljana waye tekki wol ne 99 yoy rek salam mune 99 yoy dal yow soko takke mom di nga duggu aljana comme ni ko yentale salam waxe waye tekki wol ne yoy rek la am kon tamit lol nga ci degge ci hadith bobu tamit ndax te ñu bari buñ ko degge dañuy fogg ne kon sun borom subhanahu wa ta'ala jurom ñeen fukki tur ak jurom ñeent yoy ke salam waye nak yemut fofu ndax yentale salam bim ko waxe limut tur ya daf ko wax non rek bayyi non legi nak borom xam bi ñom ñoy geustu seeni geustu ñeena ñi di sop diko indi di lim da ngay gis ko xamne na la karam nit moy li limal lako tegal lako keneen ñew indi benen lim kon lim bobu sun borom subhanahu wa ta'ala mom moko neub manam karam nit nof yoy mom moko neub ci biir turam yi ken xamuko waye karam nit nof yoy dal kuko mokal mom di nga dugg aljara comme ni ko yentiba sallallahu alayhi wasallam waxe wante nak mom leral ko mom yentiba sallallahu alayhi wasallam waxul yan la mune lol dal la don wax ci gatal ci turu yalla subhanahu wa ta'ala mune amma ci melokan borom bi nak mune melokan borom bi mom dang ci degge ñetti mbir da day gisene borom bi amna ci melokanam yi ay melokan yo xam dañ ko tuddé zatiya manam ci jëmmam lay wax moy melokan yo xamne dafa takko ab jëmmam gi mom sun borom xanda non la massa mel non la mel tay te non lay meli manam lolu dafa takko ab jëmmam gi du ci massa joggé mi ngi melni as-sam'u wal basar mune melni deg gi sun borom xanda di deg lolu ak melokan la ba takko jëmmam non la ma samel mom borom subhanahu wa ta'ala te non lay meli wal basat ak gis gi tamit non la ma samel te non lay meli lol ay melokan la yo xam melokanu jëm la kon mi ngi lay wax dal melokan borom bi ñetti xajim am bu jekk bi moy melokan yo xamne zatiya la yo xam dafa taxo ak jëmam gi lu melni degg gi ak gis gi bu mene amna yeneen melokan yo xamne li leen tudde moy fi'aliya melokan jëf la moy melokan yo xamne nak dafa aju ci ciobare borom bi manam da fay neex yalla mu def mu neex ko mu baña def kon lolu nekul lo xam dafa tax ko ak mom a chaque fois mais da koy neex mu def ko mi ngi melni an nuzul ila samaa'i dunya wax bi sun yonnati sallam ne bu guddigi deme ba ñettelu xaj bi bu mujj bi def ci fajar bi wajjat day wacc asaman ci kon lolu fi'liya la jëf la dafa aju ci ciobarem bokul ak melokanu jëm ya ngi mel tamit al istiwa'u 'ala al 'arsh yemo gam yemo sa'aratam par sun borom dane mom mo bind asmanik suuf fu mastawa gannaaw ga mu yamu ci arasam kon bam bind asmanana suuf fofu waxul woné ci chaas ci aras bala yamu waye après la wax né chaas la né kon lool melokan fi'lu yala melokan jëf la mu nana benen melokan muy ñettel xabi moy lo xam dañ koy tuddi khabariya melokan bo xamné dal ci xibaar rek lañ ko mëna xamé bu ko borom wax won duñ ko mëna xam muy mu né mi ngi melé dal melokan yi xamné danaka dañ nan ab xaj la bude nit nit la dañ nan li xaj la ci mom waye bude yalla nak sa ñoni ab xaj la ci mom matala nit suné amna loxo loxo bi xaj la ci mom nit suné amna bëd da ngay gis ni bëd bi xaj la ci mom waye yalla bune amna loxo amna bëd nak da nga nan khabariya la lool dal xibaar nañu ko dé xam nañu ko gëm nañu ko comme nim ko waxé waye nak sañu noné ab xaj la ci mom ndaxte xamuñ nan la mel kon dal lool la doon wax ci melokan borom bi muné amna yo xamné ci jëmum ji la nek du takko day takko ak mom du ma stable ak mom ak yo xamne jëf la yo xamne da koy neex mu jëf mu neex ko mu baña jëf ak yo xamne khabariya la xibaar nañu ko wante suñu ko xibaar won duñ ko mëna xam kan mo sañu na taxaw tay wax na yalla amna loxo bu loxo waxul won kon motax mu ne khabariya la xibaar kesse nga ko mëna xame wante nak ñun duñ ko wutal maana wala ñu naan jëf la ci mom wante dal dañ koy gëm comme ni mom comme ni nga xamne suñu borom wax na ne amna wajju wa yabqa wajhu rabbik sa kanamu borom kesse mo fay def fofu ñu man nga wax tekke way xaw jëf sa jëm borom mo fay def waye dal gëm ne sun borom amna al wajhu amna al ayn li ñi wax bëk amna saq li ñi wax yel comme ndax ñew na ci aya wala bok hadith bo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala man yonente bi mang fay leral ne sun borom amna li ñi wax yel saq amna li nga xamanteni moy yad moy li nga xamanteni moy loxo yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun suratu nun sun borom mang fay woné ne suma wuññe saq ba yel ba legi ñu wolen pour ñu sujud nak ña doon bañu sujud aduna dañuy bëgg sujud yalla yemalé seen ndigal duñ mëna sëgg kon fofu woné na né amna ab yel naka la mel ak num loolu duñ ko xam motax mu né la melokan khabariya la lo xamné xibaar bo lu ñëwé ñu gëm ko nonu kon loolu da la doon génné ci atmaullah wa sifatihi ci turu yalla ak melokan bi légui nak mu ñëw ci aya bu jëk bi sun cheikh bi tijé buntu bi mu né wakum yaqfuruna birrahman ñom ñu ngay wéddi ki nga xamné moy arrahman mu né aya bobu li ci sun borom nam ci wax bi wax ne wogum ñom mu ne ku faaru quraishin yeefari quraishin la mu ne ñom saxal nañ sun borom subhanahu wa ta'ala ne amna tur bi di allah saxal nañ ko yalla waye arrahman lañu weddi mu ne bo demé suratul luqman sun borom mang fay wax ne wala in saltahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna allah ñom yi di weddi arrahman kat so len la jël kan mo bin asmani ak suuf ñom ñoy wax allah moko sak mo sak asmanu ko ñom gëmon nañ allah tur bobu di allah ñom gëmon nañ ko ndax te ñom da lañ tuddé seeni dom abdullah ndax te gis nga ki nga xamne mo jur sun yonnentou yalla sallam abdullah la tudd kon ñom gëmon nañ allah waye arrahman nak lañ gëmut won motax mu ne fi sababu nuzul bi ñew na ci hadith suhayl ibn umar mu ne ba nga xamne yonnentou yalla sallam nam na bind accord ba ci al hudaybiya dafa bëggone bind ab accord ak yef yefar ya su yonnentou yalla sallam wax ko bind kat ba ne ko uktub bismillahir rahmanir rahim bindal bismillahir rahmanir rahim ki nga xane moy suhayl ne ko amar rahman kat fa wallahi ma adri ma hiya walakin uktub bismika allahumma mu ne ko ar rahman xawma moy lan ak xawma moy kan kon bul bind bismillahir rahmanir rahim kon bindal bismika allahumma lolu yenente bi alayhi salam and ci ak mom kon fofu da liñ fi leral moy ñom dañu weddi won tur bi nga xame moy ar rahman sun borom nak ni wax ci suratul isra ne nit ki dafa wara wo yalla ci mbollem tour yep kon dafa wara gëm yalla ci mbollem tour yep su mborom mu ne qul ud'u llaha abidur rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna wax len wo len allah wala ngeen wo ar rahman kenn ki la kete so ne allah kenn ka nga wo ak nga ne ar rahman kenn ki nga wo ayyama tad'u tour bo ci manti wo dal falahu al-asma'ul husna mom mom tour yu rafet ya kon ki nga xamne amna soxla soxla bo xamanteni sirmane yalla lako yakare mune ar rahman ak nga xamne amna soxla soxla bi mu yakare ko ci ñewante yalla ne al latif ki neena al latif ki ne ar rahman waye ñom ñepp ki ni wo kenn ki la motax mune ayyama tatu lo manti wo dal ci tour yi falawul asmaul husna mom mom mom tour yu rafet ya ko lu gis ne tour yalla yi tour yu la yo xamne yu rafet rafet la motax mune bi ayy ismin min asma'i tad'unahu fa innahu asmaul husna fa kullu asma'ihi husna fad'u bima shi'tum min al asma' mune lepp lo xamanteni wo ngeen ko yalla ci ay turam rek mom ngeen wo dana len wuyu waye nak na fekk ni mom nga wo ci turam yu rafet ya nak ci turam yep tur yu rafet la kon mune quraysh yi nga xamanteni ñom ño ñoy weddi ar rahman ñom dañoo weddi ar rahman waye ar rahman moy allah kenn ki la mune aya bi kon ci lañuy tektale ki nga xamne dafa wedd ben tour ci touru yalla yi koku day nek kefeur ndax sun borom dox ne wahum yaqfurun ñom ñu ngay wedd nek ay yefeur bir rahman ci tour bobu di ar rahman kon ñom wedd gan wedd rahman sun borom dox len tuddi ay yefeur mune parce que ñom le fait que ñu wedd ar rahman dañu wedd yalla wedd yonnati bi alayhi assalam te wedd yalla ak yonentem lum touté touti tamit lool ak kefeur lay doon mune lool motax borom teer bi daali sukkandiku sine man jahada shay'an min al asma'i wa sifat kep ko xamanteni wedd nga dara ci turu yalla yi ak melokan yalla yi ndax suñu borom neena ko weddi ar-rahman da ngay nek yefeur mune hadith bi nga xamne mo ñew sahih bukhari ali ibn abi talib radiyallahu anhu mune hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadhdhaba allah wa rasuluhu bu ngeen di waxtaan ak nit ñi na ngeen waxtaan ak ñom su luñu mëna dégg seen niveau mëna égg xana da ngeen bëgg ñu weddi yalla ak yonentem nit ki da ngay waxtaan ak mom lu upp xelam mu weddi wax ba fekk ne mom weddi wul yalla wante liñ ko wax mu upp xelam légal nga duggal ko ci lool nga xamne moy weddi te yaak ci duggal yow mi ñu doon wax ak mom lo xamanteni ni mom eggu fa mo tax mu ne wax bi mu wax ne hadithun nas lim fi jiblu moy kallimuhum bil mawa'iz wa khayr al mawa'iz manam na ngeen waxtaan ak nit ñi ci ay warate warate yi gën manam war bi nga xamne moy warate bi gëna rafet mu ne parce que nit ki man nga wax ak mom lo xamanteni xelam eggu fa mu dal koy weddi mo tax ibnu mas'ud dafa wax ci sens bobu mu ne innaka lan tuhdifa qauman hadithan la tublighu uqulhum illa kana li ba'dil fitna muné bukhari solo nako muné abdullah ibn mas'ud néna yow do waxtan ak aw nit waxtan bo xamanteni sen xel eggu fa ludul rek dana sosu fitna manam dana am ci bir nit ñoño xamné wax bobu dana jur ci ñom fitna manam buñ ko mëna dégg légui ibn mas'ud dafa né yow di nga waxtan ak ay nit ak wax bu fekente né wax bobu nga len wax ci diiné ji sen xel eggu fa ala kulli halum dina sosu ci bir nit ñooñu mu am ko ño xamne fitna lay nekk ci ñoom limi nekk fitna moy ñoom wax ba duñ ko dégg ba paré ba ko jëfé duñ xam nuñ koy jëfé wala ñu wéddi wax ba sax ben yoon parce que seen xel mo fa éggut té mu né yow mi doon waxtaan ak yow ya def erreur bobu ndax ya leen wax lo xamne seen xel éggu fa motax mu né bokku na ci hikma ci da'wa manam ki xamne moy def da'wa di wo nit ñi jëmaleen ci yalla dafa wara am hikma comme ni ko suñu borom waxé né wotel ci yalla ci hikma ak waraté bu rafet mu né dafa bokku ci hikma nga baña wax ak nit ñi ci lo xamne seen xel yeggu fa wante dang len di won dank dank di len won dank dank comme kuy jangal ay xalé len jangal bañu aiglu secondaire ga len di jangal dank dank ban egg saxne moy lycée wala ba université mais la nga xamni moy programme université so ñewé rek xep ko wa lycée bi ñom buñ ko mëna dégg mu ne kon yow mi woté ci l'islam tamit da ngay wo nit ñi dank dank bu lu ñew ñew rek xep leen lepp ben yoon waye da ngay def dank dank ndax alcorane tamit suñu borom bi subhanahu wa ta'ala manon na xey rek wacce no alcorane nonu mu kep ko nonu ci kaw yeen ta sallam te kon da sahabi ñoy jëk sonu pour jëfé ko man daf leen ko don wacce ndank ndank ndank ndank legi situation bu am rek bu wacce leen ben aya ñu xam nak lañ koy jëfé diko jëfé ndank ndank ban min ka nak mu daal leen di bayyi ñu daal koy mëna jëfé lepp mu ne kon daal li ci upp hikma daal moy ki nga xamne mi ngi wo nit yi leen def ndank ndank ba nga xamne seen xel nak ñew na ba xam mbir mi mu daal leen koy jangal ñu mu léré mo ne nit ki nga xamanteni da fay jang nit ñi lo xamne xamuñu ko tamit da fa wara def ndank ndank bu len di jox exemple mu jox len exemple ci lo xamne xam nañ ko ndax yoonu allah da fa daan def bu len di jangal dara da fa len di jox ay exemple lo xamne gisuñu ko da fa len di jox exemple ci lo xamne gis nañ ko ndax suñu borom sax loolu la def ci aljanna ndax te suñu borom neena aljanna mom la fa nek beutu doomu adam mësu ko gis nopp doomu adam mësu ko deg te xalaat doomu adam li ñu mëna xalaat mësu ko xelal ba pare nak ci alcorane so koy jang bu lay melal aljanna da fa lan fofu amna ay fruit amna ay rumman amna ay li nga xamne moy gelonat amna ay nakhla amna tandarma amna lem amna sow di la ko wax parce que li nga gis la mana wax waye la fa nek bokol ak sun sow yi bokol ak sun sangara fi bokol ak tax nak fe ñun sun sangari sun ko nané sun xel day dafay joggé té néna nak fele mom khamr labatil lisharib nanam sangara la so xamné soko nan da fay neex du jole tam xel da fay gëna defar tam xel tax sama xel gëna leer mune manam aljana amna fa dekh bo xamne dekhul lem la asalin mustafan dekh lem go xamne gu leer la nek lem gu sel bo xamne dañ ko selal amna fa ndox tamit ghayru ati ndox mo xamne du soppeku muk lolou lepp sun borom bu koy wax nekul ne dañi ndox min am fi diko nan ni moy ndox male bokul ndax sun borom neena wa utu bihi mutashabihan dalen ko indi rek mu nuro wante nak sun ko lekke danañ xamne bokul ak lañ don lek ak fa nga xamne moy aduna kon lolou exemple la rek nit ki boy wax nit ñi nga wax leen lo xamanteni seen xel egg na fa ndax sun yoonent bi sallam wala bok sun borom subhanahu wa ta'ala bo jëwoon di ñu wax aljana la fa am deug deug kon ñun duñ ko mëna comprendre bu ko waccé ci alcorane duñ ko mëna xam waye dafa indi rek lo xamne sun xel da nañ ko mëna nangu motax ali ci lol cadre bobu la wax rek ne waxtane lan nit ñi luñu mëna deug ndaxte man nañoo wedd yàlla ak yonentem, te fekk na ki koy wedd sax moom jubulu wedd yàlla, wante sa wax bi la mënul comprendre. Boo defee fitna moo siy sosu si loolu. Mu ne masalan yow mën nga jàng benn xadis si sunna, xadisu sunna, léegi nag nga bëgg koo jëfe si kanamu nit ñi. Wóor na la ne yow xadis bi sunna lu gu wér. Léegi nag nit ñi ngi koy nit ñi nga nekkal ni ñoom xamuñu ko, te ab jàngalekat nga. Est ce que da ngay xëy rek ñëw jëfe sunna bi mu tuma ranke si ñoom? Déedéet mu ne jàngal leen sunna bi ba pare wax leen ko ne leen yonente bi alayhi salaam masalan daganal na nit ki jullee ay dàll masalan. Léegi nag nga ànd ak ñoom ngeen nekk si àll masalan nga jékki di julli, nga jullee say dàll danañ ko xam nañ xam ne yow lii kat mooy xarit ba leen waxoon. Waaye yow nga ñëw rek ñoom xamuñu ne nit dagan na nit ki julle ay dàll, ngeen ànd si àll nga jékki rek allahu akbar kabar ak say dàll. Ñoom ñu ne waaw kii moom li muy def ni ñu ne la sëñ bi yaa ngi jullee say dàll nga continuer rek. Léegi ñoom mën nañ la faa tuumaal sax ne la yow murtad nga wala maanaam nitu bidaa nga, mën na la ne yow bi nitu bidaa nga. Wante nag bu fekkoon ne jàngal nga leen ko sa commence avant nga koy jëfe, xëy na mën nga koo jëfe sa waaye doo ko jëfeewul parce que jàngaloon nga neen kat yeneen sans sam am na benn xaalis nee na wuute leen ak yahuud yi di leen julleeg seen i dàll ndaxte dagan na ngeen julle seen dàll. Yeneen sans sam mas naa julleeg ay dàllam jékki-jékki summi dàll yi bam sëlmalee gis saxaaba yëpp summi seen i dàll. Mu ne leen waaye lan moo tax ngeen summi seen i dàll? Ah saxaaba yi ne ko dañu nga summi sa dàll moo tax ñu summi seen i dàll. Mu ne man li tax ma summi samay dàll mooy bi ma kàbbaaree julli Jibril moo ñëw si man ne ma say dàll dafa am sobe dindi ko, moo tax ma dindi ko. Yéen nag Jibril ñëwul si yéen waxu leen dara. Kon foofu li nga fay dégg mooy dagana nit ki jullee dàllam. Dama jox exemple rek si sunna boobu, waaye am na yeneen sunna yoo xam ne léegi dafa tumuranke si nit ñi. Jamono yu jëkk jamono saaba yi tumurankul woon parce que ñu ngi doon jëfe, waaye nag sunna lu jamono di yàgg day raaf di raaf ndànk-ndànk. Léegi yow boo bëggee dekkil sunna bi nag bul xëy rek jëfe sunna bi noonu, waaye jàngal leen ko ban xam ko. Léegi nag nga doog koo jëfe, bu ko defee ñoom danañ xam li ngay jëf lu mu doon. Kon loolu loo jox exemple rek ci nit ki ni mu war a nekkee nit ñi di waxtaan ak ñoom lu seen xel mën a nekk, lu seen xel mën a atan, mu bañ a waxtaan ak ñoom lu seen xel mënul atan. Mu ne li nga xam ne moom la Ali wax dafa lënkaloo ak bunt bi, ndaxte bunt bi ni ngi wax ci koo xam ne dafa weddi turu yàlla yi ak melokaani yàlla yi. Léegi Ali Abi Talib ne waxtaaneel leen ak nit ñi luñ mën a dégg, ndaxte mën nañoo weddi yàlla ak yonenteem. Xadis bi dafa lënkaloo bunt bi parce que booy waxtaan nit ñi si maanaam melokaani yàlla yi si mbooloom yenn saa yi mu am ci koo xam ne loolu du ko mën a dégg, te mën na see weddi suñu borom xam naa moo tax yow da nga ko war a def ndànk-ndànk. Mu ne masalan soo waxoon benn nit ne ko yow yaa ngi aras, wante bu fajar jotee da ngay ñëw da ngay wàcc aras daal di ndax suñu borom suñu yonente bi dafa ne yanzilullah yàlla day wàcc. Léegi nga ne ko yow di nga wàcc sa aras ba daal di ñëw si asamaan juróom-ñaar bi ne nekk fa. Léegi waaj loolu day jaaxle suñu xelam, wante nag soo ko xamalee suñu borom subhanahu wa taala ne ko moom mën na lépp dara ci maanaam da nekkul lenn loo xamante mooy lu impossible si moom, dara tëwu ko moom borom subhanahu wa taala mën na lépp. Te lépp loo xamante ni nam mën a koo def daf koy def nu mu ko neexee, ndax allah ala kulli shayin qadir yàlla mën na lépp. Le fait que nga gëm ne yàlla mën na lépp moom suñ la nee arrahman ala sastawa yàlla ma nga si kaw aras te aras tiim na asamaan yi ba pare ne la suñ borom day wàcc, loolu du la jaaxal. Léegi yow da nga koy gëm rek comme ni nga ko waxee xam ne yàlla mën na lépp, day dugg si cadre yàlla mën na lépp. Mu ne nag parce que foofu tamit nga xamal ko fa ne yàlla dafa bëri yërmaande. Boo gisee yàlla di wàcc si asamaan juróom-ñaar bi kamaalu fadlihi wa rahmatihi la, maanaam gëneelam dafa mat yërmaandem mat, ndaxte su wàccee foofu danaan man yadouni fa astajiba la. Suñ borom xam taala du wàcc si asamaan juróom-ñaar boobu rek toog noonu, waaye day wàcc di wax ay wax naan kan moo may woo ma wuyu la, kan moo may ñaan ma may la. Kon loolu yërmaandem moom moo tax. Kon loolu la doon wax rek si lënkaloo yi nga xamante ni bunt bi lënkaloo na ko, maanaam wax bi nga xam ne moom la Ali Ibn Abi Talib wax lim lënkalooyee ak bunt bi. Ci wax Ali wax bi mu wax ne na ngeen waxtaane ji luñ mën a dégg ndaxte mën nañoo wedd yàlla ak yonenteem, mu ne dafa lënkaloo ak bunt bi nga xam day wax ci wàllu gëm yàlla ci ay melokaanam ak ay turam. Ndaxte ku wedd benn tur si turu yàlla yi wala benn melokaan si melokaan yàlla yi da ngay nekk yéefar. Kon sooy waxtaane ñi tamit si turu yàlla ak melokaan yi na nga waxtaan ak moom lu mën a dégg, ndaxte mën na see nekk yéefar te namu ko woon sax te jublu ko woon te yow yaa ko def. Mu ne Ibn Abbas radiallahu anhuma wax ba mu wax ne moom dafa gis benn waay boo xam dafa jëkkër tëb ci mbooloo mi ba ñuy waxtaane benn xaalis wax ne mi ngi wax si sifaat si melokaani yàlla yi waaji tëb ngir weddi melokaan boobu. Ibn Abbas mu ne maa faraxu haawula lan moo tiital ñii, ñoom daal soo leen waxtaane loo xam ne dafa nekk ci muxkam yi aayaat yi maanaam aay yoo xam dafa leer naañ dañ koy jël, soo leen waxee aay yoo xam dafa lënd seen xel ñu bëgg koo weddi. Mu ne ñii daal ñoom li leen nar alak mooy weddi gi ñuy weddi aay yoo nga xamante ni mooy mutasabihaat yi. Mu ne alquran suñ borom comme ni mu ko waxee minhu ayatun muhkamat ukhra mutashabihat, mu ne bu ne muhkam yi mooy loo xam ne ittadaha maana wa tabayyan lo xam dal maana bi leer nañ arab boko wax dana ko xam sun borom wax bimu wax ci alquran ne wa kana wallahu bil mu'minina rahiman yalla ko am yema ci nit ñi lolu aya bu leer la maliki yawmiddin lolu lu leer la ñepp ko xam wante nak sun borom wax bimu wax ni arrahman ala istawa wala yadullahu qaydihim mune lo ay mutasabih la wala wax bimu wax ni alif lam mim wala hamim yoy dafa leunt legi nak nit ñi fekenteene dañu am fitna seen xol am zayr comme niko aya bi waxe lañuy top mutasabih yi diko jimal liñuti te ken liñuti wolen ko lolou nak mo len duwal ci nga xamni moy kefer gi nak dañ ko yobbu ci makna bo xamni egg fa wala ñu dakk ko sax te buñ ko dakké moy wedd nañ ben melokan bu yalla saxal mune tim mujjé moy wala ma sanat quraysun rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadhkuru rahman ankaru dhalik fa anzala fihim wa hum yakfuruna birrahman mune wa quraysh ban déggé yonenté yalla bi di wax arrahman ñom daño weddi lolou yalla nak né wa hum yakfuruna birrahman ñom kat ñu ngay weddi li nga xamanteni moy rahman mune comme nim la ko leral ci tambali bi moy suhayl ibn amr moy kenn nga xamanteni wa quraysh ñom ñoko yolli won pour mu waxtaan ak yonent bi pour signer ben accord bo xamne ñom ñokoy signer pour ko xex dootu am sen digeunte ñuy yewano sen bir legi nak bi nga xamanteni yonent sallam suhayl dikkal nako legi dafa digal bind kat bané ko bindal bismillahir rahmanir rahim legi suhayl ne ko amar rahman fala wallahi ma adri ma hiya gis nga bi wax na ne wallahi legi rahman bi ngay bind watna ci allah ne man xamulum don kon mom gemna allah te ab yefer la gemna ne yalla moy allah wante gemul rahman ndax te mom dafa wat ci allah ne fa wal fala wallahi man kat watna ci allah ne ma adri ma hiya xamul lan moy rahman ñun mom rahman liñ ci xam rek moy rahmanul yamama wante ruh rahman bi ngay wax na sa borom bi rahman tuddu ñun xamuñu ko mo tax sun borom nak ne len wagum yakfuna bi rahman gem allah ba pare wedi ar rahman jarignu len manam gem allah jarignu len dara wedi gi ni wedi rahman mo yak gem allah kon legi fofu mo ne ay bobu bo ci sukkandiko ndax sun borom xanta bi mi wax bi mi melal koku daf ko ne wagum yakfuruna bi rahman mo tax mo ne fil aya dalilun ala anna man ankara isman min asma'illahi sabita fil kitabi aw sunnah fa huwa kafir li qawli ta'ala hum yakfuruna bi rahman mune waji di wedd rahman dafa nek bi yefer mune ay bi nak dañ ci tektalone kep ko xamanteni wedd nga ben tour ci touru yalla yi nga xamne dafa sax ci alquran wala mu sax ci hadith koku da fay nek kafir da fay nek yefer ndaxte alquran mom dañ ne lepp ngay gem wante do gem li bayyi li at tu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd fama jaza man yaqulu zalik illa hazab manam gem li nga xamanteni moy tere bi nga jël ci lila neex wedd la naqari mune lol ku ko def mom sa mujjantel moy mbugal kesse ndaxte yaangi melni ku gemul rek ndaxte gem mom lepp ngay gem ndaxte comme yentou allah ñu jangé al iman moy gem dafa am ay ponk yoy nak do ci xaj dara gem ngay gem yonenté yi tamit do ci xaj dara bo gemé yonenté yi wedd ñëlé comme gemo dara parce que sa wedd sa yonenté bobu nga né mom nga gem dafa am lum la wax né la gemal yenen yonenté yi kon so wéré yonenté yi sa yonenté bobu sax gemoko kon motax yonenté da ngay gem ñëpp malaaka yi tamit nga gem malaaka yépp lu dus sun borom xana dogal tamit lepp lu am ci kaw suuf ci nga gem né dogal ak yalla nga baña xaj tamit dogal ak yalla bi nan li yalla moko def waye li nit ñi moko def nit bu gene aduna ñu ñaaw ñott nan dañ ko def nangam ak nangam melni nit ñi ñoy ray te yalla kep ko xamanteni genn nga aduna rek neena fa idha jaa ajluhum la yastaghfiruna sa'a wa la yastaqdimun manam nit ku nek rek am nga ajal am nga ab dik ni nit ñi amé ab ajal am dik nak lool la dogalu yalla yep amé ajal am ab dik ndax sun borom subhanahu wa ta'ala limi dogal lu ci manti am xamon nako avant lool di am xamona ni dana am te bindon nako tamit ne heure sangam lay am te bam ko bindé tamit néna suma nexé jamono jam ma nex lay amé té suma né kun fa yakun jamono lay amé kon ñent pap yoy yep ci gëm ndogal dang kay gëm moy yalla xam nako bind nako daf ko nex mu am té daf ko diglé motax mu mëna am motax tamit mu né gëm yalla bu ko xaj gëmal lepp né ci yalla la motax ar-rajihuna fil 'ilmi ñom ñene kullun min 'indi rabbina lepp dal gëm na né ci yalla la joggé alcorane lim wax lepp luñ mëna comprendre ak luñ mënul comprendre lepp ci yalla la joggé hadith lim andi ci ay melokan yalla walla li nara xew ëlëk yowmal qiyama amna lu ci sun mëna xel mëna atan amna sun xel mënul atan ndax yowmal qiyam liñ la ci wax yu bari sa xel mënu ko atan wante nak dang koy gëm parce que kiko wax moy wama yantahu lahu wa moy ki xamne do waxe ba neex ko xamanteni lum wax rek in huwa illa wahyu yuha ko xamne lum la wax rek ci ghaib lu xewagut rek ci yalla la joge kon yow soko gëmé mom yonenti bi gëm nga ne ndawf yalla la kon yalla nga gëm soko wédé nak kon yalla nga wéddi ndax waxu yalla nga wéddi motax fi borom téré daf né wala ma sami'at quraysh bi nga xamanteni ñi nga xamné ño né quraysh dañu dégg ar-rahman yonenté alsam di jang ar-rahman ñom dañ ko wéddi té ñu né nekul quraysh gëpp ño wéddi wa yalla bi wax manam ki bi wax daf ne quraysun yep ñoy ñi nga xamanteni ñom ñoko wéddi mu ne lool li liñ ci déggé moy bu fekkante ne ab dëkk dañoo am ab kurel bu fa nekk ci dara te dëkk bi waxuñ ci dara légui dëkk bi yep lañuy muju atté atté bobu manam bu fekkante dafa am ci dëkk bi ño xamanteni benn kurel la ñuy moy yalla wala di wéddi yalla te dëkk bi tax jappun seen loxo kon dëkk bi yep ñom ñoy muju yor atté benn melokan bobu lé nga xamanteni mom la ñoo ñu mel mu ne lool tamit di nga ko dégg ci suratul baqara ndax sun borom mi ngi wax ak yahur yi doon jamonante ak yonente bi ne leen wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwa yonente bi sun borom ne ko waxal yahur yi dila weddi ne leen fateliko leen yeen jamono bamay jël ak yeen sen accord legi nak ma dal li jël ben montagne bu reuy muy aw doc wu reuy ma timal leen ko sen kaw ne leen lima leen jox ci atef yalla bi jël leen ko ci doole wala ma alak leen pourtant nekul won yahur yoy la waye sen mam la won muy Musa alayhi salam waye ñom dañoo nurok sen mam jëf ndax té ñoo ñu Musa yoyu tanal Musa dal leena andil téré bi ñu bañ ko yalla ngi leen dama leen di forcer ngeen jël ko dal di yëkëti ben montagne nak mu tim leen neneen su ngeen ko jëlul damay wacce montagne bi mu masale leen yeen ñi jamon def yeen tabi alayhi salam tamit yeen ngeen ñëla nekkon seen mam ngeen def li sen mam def yeen tamit mo tax sun borom bi mi adresse dañ yeen la won yeen la jëlon na ngeen ap pat ba paré jël ap doj yëkëti mel ko sen kaw ne len jël len téré bi ngeen bañ motax mu ne motax fi mu wax ba nga xamanteni quraysh ni weddi nañ la nga xam mom la yenté wacce won ci ar-rahman légui nak fo mo ne lol nga ci déggé né ka nga xamanteni mom la quraysh yoni won koku rek mo bañon ar-rahman ba wante sun borom nak bi mi adresse daf na ñom ñep ñom ñoko bañ wo hum yaqfurun bir-rahman ñom ñep bañ nan ki nga xamanteni moy turu yalla bobu di ar-rahman kon dal lolou moy li nga xamé mom la tiri ibnu usaymin andi won ci buntu bi ci gattal lim andi bari na sax way ñun ñoko teunk nonu ci buntu bi nga xamanteni dal li ci gattal liñ ci dégg rek moy li nga xamanteni mom la borom téré bi tijé titre bi ko xamanteni wéddi nga dara ci turu yalla yi wala melokan yalla yi da ngay dugg ci xaar bi sun borom na ñooñu yaqfurun dañoo wéddi bi rahman ci turu yalla ndax té wéddi turu yalla wéddi dara ci turu yalla yi wala ben melokan ci melokan yalla yi da fay mandarga ne ki ngamam def na ngamam matna kon ci mujjantel bi liñ tijé won lañuy gëna confirmer moy li borom xam yi wax rek ne tawhid ñett yoy yep tamit dafa wara mat ci nit ki gannaaw bu gëmé ne sun borom lu fi am mom mok fi amal mo tay na gëm ne limuy jëf pour yalla kété la légui nak yalla lim wax ne ay turam non la mel nga gëm ko bañ ko wutal ne li la mel wala diko nuru walik min nit wala diko dak melokan yoy tamit nga def ci non manam lepp lu yalla melal bopam wala yeen ci allah melaka sun borom ne ni la mel nga melal koko té nga xamanteni tamit julit ñi benn tour rek lañ am mom lañ mëna wara tuddé seen bop moy muslimin manam nit ki amul droit taxaw ne man li la ludul delo bopam ci yalla moy man muslim la muslim moy lan moy ku jébal bopam ci yalla wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin sun borom nak kenn gënul rafet wa jo xamanteni kat koku wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allah kenn gënul rafet ko xamne mi ngi wote jëme ci yalla manam ki wote jëmeleewul ñi ci bopam jëmeleewul ñi ci mamam jëmeleewul ñi ci tariqam jëmeleewul nit ñi ci dara waye ila allah ci yalla kesse la jëme ko rafet wax la wa nak du ci yam de wa amila salihan da fay jëf lu bax mo ci jitu nit ñi manam jëfam du par parlo du ci nekk day jëf lo xamanteni rek pour yalla kesse la legi nak koku day wax kuy ki wote day wax ne wa qala day wax ne innani minal muslimin man ci jitu ñi la kon du wax ne innani min sangam di adresse bopam ci nit mo xam lu manti doon wala di fukarew comme ni ka ñen ñi di waxe yeen sunu yeen mbokk naan man salafi la di akare bopam naan man salafi la tru bo man aduma ci and ak ñom parce que li tax moy yow bo ne man salafi la moy yaangi akane la sa bop yaangi bëgg def sa bop tazkiya manam ñan ñoy salaf parce que baat bobu sax bo ne man salafi la da naka yow ñepp kuy dox ci kaw suuf salafi nga manam kep kuy dox ci kaw suuf yow soso nga ci ñu la jitu ndax salafi rek moy man ci ñi jitu won ñoo la askanu legi nak ñun ñepp ci ñu jitu lañu askanu amna salaf yu baax ku kep ko baax ci ñu jitu won ñu baax ñi nga askanu kep kuy safaanu lu baax moy ku bon ci jitu won ñu bon ñi nga salafu ndax te sun yonente bi wala bok sun borom neena fir'aun ak ñamu andal ay salaf lañ waja'alnahum salafan wa masalan al-akhirin fir'aun ak ñam andal alak na len ñom ñoy salafu kep ku bon and ak ñom kon ko salafi la kon ki taxaw nan salafi la dafa bëgg ne man kon man dama askanu ci ñu baax ñi kon mi ngi tazkiya bopam yalla neena la boy wax wa qala innani minal muslimin kesse ngay wax wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allah wa 'amila salihan wa qala muslimin bu la ne yow lo doon nenal muslim la yem ci bul indi sa bop leneen di jima tanke sa bop wala di scanner sa bop sik nit ndax sun borom bi subhanahu wa ta'ala bim na ne yow askanel sa bop ci islam kesse parce que muslimin la tuddé huwa sammakum al muslimin tour bima len jox moy al muslimin kon yow bul tuddé sa bop benen tour bo xamanteni neko ndax sun borom neena fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man taqa bul tazkiya sa bop bul ceralal sa bop bul woré yow dal jëfël te yalla tax sun borom mom moy sédé kataba fi qulubihim al iman sahaba yalla mo len gëreum ndax te mo marqué ngëm ci sen xol ndax jikko yeen amon kon ba arab ya ñëwé ne amanna ken waxo len ñu wax amanna aslamna lañ wax lañen wax moy muslimin ba qalatil a'rab amanna dafa am i'rab yo xam dañ amon alal joge sa kaw ga nek ay kaw kaw ñew ci yenente bi di namu nan ah yenente bi alayhi salam yow kat gis nga ñun dañ am alal bokku nok yenen a'rab yan bayyi fele ñun dañu gëm amanna gëm nañ sun borone dedet qalat arab amanna qul lam tu'minu nenen gëmo go len de walakin qulu aslamna nenen kay jebalu ngeen ndax boone ashhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alayhi wa sallam yow jebalu nga legi muslim nga yow jebalu nga ndax gëm nga nak neena wala ma yadkhulul iman fi qulubikum gëm mom dugugul sa xol kon gëm da fay ne lo xam dang koy jang jëfé ko yalla nak marqué lako signal la ne yow mu'min nga way nekul ne nit ñi ngay ñew naan lan man amanna kon baat bobu di ana mu'min man ku gëm la waro ko wax parce que sun borom waxlo wu lako ndax ñëlé ban ne amanna yalla mo ne qul aslamna neel man jëbuluna kon nit ki li wax moy man muslim na ndax yalla dina huwa sammakum al muslimin mu ne tamit bu fekke manam da nga wara am ben melokan sun borom neena ben melokan kesse nga wara am moy rabbani manam yalla tax la jox wa ma kana li basarin an yu'tiyahu allah al kitab wa hikma wa nubuwata thumma yaqulu lin nas kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyin legi sun borom neena yelul ci kenn ko xamanteni amna ab tere amna xam xam wala yalla def ko bi yonente muy wax ni ñi nek len samay jam nek len samay surga di len togg ay jëf di len sonal mu dedet mu ne waan kay nit ki na len wax kunu rabbani nek len nit yalla yo xamne yalla mo len taxa jox bima kuntum tuallimuna alkitab ngeen jangaleen tere ba nak wala ma kuntum tadrusun ak la ngeen di jang kon li ma bëgg leral ko rek moy comme alqab yi am nga xamne ay dakantal la ku nekk di askano sa bop yow askano sa bop rek ci islam tan sun borom nak lim la wax mo ne samakum almuslimin wa alaykum salam te tamit boy tudde sa bop da nga nan man muslim la ana muslim man jebuluna kan ci yalla kat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalik umir lum tek wa ana awwalul muslimin man kat bok parena pour nek premier ku jebul ci yalla lolu yonent bi lañ waxon waxo ndax yonent moy premier muslim wante te man nga ko wax ci cadre ne man bu ñepp wedd won tay parena pour gem yalla man kesse jebul ci yalla kon yalla mom ci bopam lañu askanale waye askanale wuñu ci nit parce que tamit lolu da fay dugg ci tawhid al ubudiyya manam wetal yalla ci lepp dal nga jox ko yalla minal bidaya ila nihaya ndax daf la ne inna salati sama julli wonu sigi sama krendi bu ne julle krendi moy sa jaamu yalla yeb wa mahyaya wa mati mo umbu lepp sama dund ak sama de lillah ñal na yalla kon sumay dund yalla la sumay de yalla la kon sumay de sumay dund yalla mo mom moy nak wa bidhalikum mit lolou lañ ma digal ndax lan wa na awwal muslimin pare na ko nek premier julit kon lolou lañ don leral ci mbujantel bi lepp lu ci deung nak yalla nako sun borom djegal lu ci djub yalla yalla nangul اللهم أنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله